Sura 85. Al-Buruj. Sazvješća. Mek. 22 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Tako mi neba sa zvijezdjima okićenog. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. I dana već određenog. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. I prisutni i onoga što će biti prisutno. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali. An-nari dhati al-waqud. I vatrom i gorivom ih napunili. Idh hum 'alayha qu'ud. Kada su oko nje sjedili. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. I bili svjedoci onoga što su vjernici radili. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid. A svetili su im se samo zato što su u Allaha silnoga i hvale dostojnoga vjerovali. Allazi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Čija je vlast i na nebesima i na zemlji, a Allah je svemu svjedok. Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannama wa lahum 'adhabu al-hariq. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali, čeka patnja u džahennemu i isto tako prženje u ognju. Innal ladhina amanu wa amilussalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalikal fawzul kabir. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju bašče dženecke kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. Inna batuša rabbika lašadid. Odmazda gospodara tvoga će zaista užasna biti. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. On iz ničega stvara i ponovo će to učiniti. Wa huwal ghafurul wadud. I on prašta i pun je ljubavi. Zul arshil majid. Gospodar svemira, uzvišeni. Fa'alul lima yurid. On radi šta je njemu volja. Hal ataka hadithul junud. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama? Fir'auna wa Thamud. O Faraonu i Semudu. Balil ladhina kafaru fi takdib. Ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču. Wallahu min waraihim muhit. A Allahu oni neće moći umaći. Bal huwa Qur'anun majid. A ovo je Kur'an veličanstveni. Fi lawhin mahfuz. Na ploči pomno čuvanoj.